ciloko sorolan mukti wes kinares kang tumati loro ati iki kowe sing natoni entah tompo lelakon iki Gusti rasare tansah ngulatke tutukno anggonmu ngece ati seje lambe sing kok ucapake ora nyono ngene dadine Ciloko sorolan mukti wes kinares kang tumati loro ati iki kowe sing natoni entah tompo lelakon iki Gusti rasare tansah ngulatke tutukno anggonmu ngece ati seje lambe sing kok ucapake ora nyono ene dadine